Capitolul 25. Relatarea lui Colin Lamb. Am așteptat 1 sau 2 minute până să se deschidă ușa. O fată masivă blondă cu înfățișare de nordică mă privi întrebător. Își ascunsese repede mâinile murdare de făină, dar avea pe nas o urmă de făină, așa că mi-a fost ușor să ghicesc ce făcea. "Scuză-mă," am spus, "dar cred că stai aici o fetiță." I-a căzut ceva pe fereastră. Se uită încurajator la mine. Limba engleză nu era punctul ei forte. "Mă scuzați, ce ați spus?" "Un copil aici, o fetiță." "Da, da." Scăpa ceva pe fereastră. Dădeam ceva din mâini. L-am ridicat și l-am adus. Am întins mâna în care țineam un cuțit argintat pentru fructe. S-a uitat la el fără să-l recunoască. "Nu cred, n-am văzut." "Erați ocupată cu gătitul," am spus înțelegător. "Da, da, gătesc." Dădu cu putere din cap. "Nu vreau să te deranjez, lasă-mă doar să îl dau. Scuzați?" În sfârșit pricepuse priceapă, mă conduse în lungul holului și deschise o ușă. Aceasta dădea într-o frumoasă cameră de zi. Lângă fereastră fusese tras un pat și pe el se afla o fetiță de vreo 9 sau 10 ani cu un picior în gips. "Domnul acesta spune că tu ai scăpat." Din fericire, în acel moment veni dinspre bucătărie un puternic miros de ars. Ghidul meu scoase o exclamație de spaimă. "Scuzați, vă rog, scuzați." "Mergi," am spus cu toată inima, "mă descurc." Zbură ca din pușcă. Am intrat în cameră, am închis ușa după mine și m-am îndreptat spre pat. "Bună ziua," am spus. "Bună ziua," îmi răspunse copila și începu să mă studieze cu o privire lungă și pătrunzătoare, care mai apoi mă descurajă. Era o fată destul de urâțică, cu un păr drept, pieptănat în două cozi. Avea o frunte bombată, bărbia ascuțită și doi ochi cernușii inteligenți. "Sunt Colin Lamb. Pe tine cum te cheamă?" Îmi răspunse cu promptitudine. "Geraldine Mary Alexandra Brown." "Vai de mine, dar ai câteva nume, nu joacă." "Cum ți se spune?" "Geraldine. Uneori Jerry, dar nu-mi place. Nici tăticul nu e de acord cu prescurtările." "Unul din marele avantaje când ai de-a face cu copii este că au propria lor logică. Orice adult m-ar fi întrebat ce vreau." Geraldine era gata să intre în discuție fără întrebări preliminare. Era singură și se plictisea și apariția unui vizitator era o noutate plăcută. "Presupun că tatăl tău e plecat," am spus. Îmi răspunse cu aceeași promptitudine și bogăție de detalii pe care le dovedise deja. "Caringhaven Engineering Works, Beaverbridge. Este exact la 14 mile și 3 sferturi de aici. Și mama ta?" "Mămica a murit," răspunse Geraldine fără urmă de tristețe. "A murit când eram un bebeluș de 2 luni. Era într-un avion care venea din Franța. S-a prăbușit. Toată lumea a murit." "Înțeleg, așa că ai..." M-am uitat spre ușă. "Asta Ingrid, vine din Norvegia, e aici numai de 2 săptămâni. Încă nu știe nici un pic de engleză, eu o învăț engleza." "Iar ea te învață norvegiana?" "Nu prea." "Îți place de ea?" "Da, e de treabă. Lucrurile pe care le gătește uneori sunt cam ciudate. Știți, mănâncă pește crud." "Și eu am mâncat pește crud când am fost în Norvegia, câteodată e foarte bun." Geraldine m-a privit cu multă îndoială. "Azi încearcă să facă tartă cu melasă. Sună bine." Da, îmi place tarta cu melasă," adăugă politicoasă. "Ați venit la masă?" "Nu tocmai. De fapt, treceam pe afară și..." "Cred că ai scăpat ceva pe fereastră." "Eu?" "Da, i-am întins cuțitul de fructe." Se uită la el mai întâi suspicioasă, apoi cu un semn de aprobare. "E destul de drăguț, ce e?" "Un cuțit pentru fructe. L-am deschis." "A, înțeleg, cu el se pocoji merele și alte fructe." "Da." Geraldine oftă, "nu-i al meu, nu l-am scăpat eu, ce v-a făcut să credeți că eu l-am scăpat?" "Păi te uitai pe fereastră și..." "Majoritatea timpului mă uit pe fereastră. Știți, am căzut și am rupt piciorul." "Ghinion." "Da, nu mi l-am rupt într-un fel interesant, coboram din autobuz și acesta a pornit brusc, dar acum nu mă mai doare." "Trebuie să fie foarte plictisitor pentru tine." "Da, este. Dar tăticul mi-aduce tot felul de lucruri. Plastelină și cărți și acoarele de toate, dar te plictisești să faci numai asta. Așa că îmi petrec mult timp uitându-mă pe geam cu ăsta." Îmi întinse cu enormă mândrie un mic binoclu de operă. L-am luat, l-am pus la ochi și m-am uitat pe fereastră. "E grozav," am spus cu admirație. Într-adevăr era excelent. Tăticul lui Geraldine, dacă el îl cumpărase, nu se zgârcise la bani. Era uimitor cât de clar puteai vedea Wilbraham Crescent 19 și casele învecinate. I l-am înapoiat. "E excelent," i-am spus. "Clasa întâi." E adevărat, spuse cu mândrie Geraldine, nu e pentru copii mici sau de prosteală. Știți, am un carnețel, mi-l arătă. Scriu aici lucrurile și orele. E ca și cu număratul trenurilor. Am un verdict care numără și el trenurile. Numărăm și mașinile. Știți, încep de la 1 și vezi cât de departe ajungi. E un spor bunicel. Da, este. Din păcate, pe drumul ăsta nu trec multe mașini, așa că am renunțat deocamdată la asta. Îmi închipui că trebuie să cunoști totul despre casele alea de jos, cine locuiește în ele și așa mai departe. O aruncasem ca din întâmplare, dar Geraldine se grăbi să răspundă. O, da. Firește, nu le cunosc numele adevărate, așa că le-am pus eu numele mele. Trebuie să fie distractiv. Aceea e marchiza de Carabas, îmi arătă Geraldine cu degetul. Cea cu toți copacii aceia neîngrijiți. Știți, ca motanul încalțat, are o mulțime de pisici. Puțin mai devreme am vorbit cu una portocalie. Da, v-am văzut. Cred că ești foarte isteață. Nu-ți prea scapă nimic, nu-i așa? Geraldine zâmbi mulțumită. Ingrid deschise ușa și intră gâfâind. Ești bine, da? Suntem foarte bine, spuse cu fermitate Geraldine. N-ai de ce să-ți faci griji, Ingrid. Dădu cu putere din cap și dădu din mâini ca la pantomimă. Te duci înapoi, tu gătești. Bine, plec. Devine nervoasă când gătește, îmi explică Geraldine, când încearcă ceva nou, adică, mă bucur că ați venit. Spune mai multe despre oamenii de la casele de dincolo și ce vezi? Cine locuiește în casa de alături cea îngrijită? O, acolo e o femeie oarbă. E complet oarbă și totuși merge atât de bine ca și cum ar vedea. Portarul mi-a spus asta, Harry. E foarte cum se cade Harry, îmi spune o grămadă de lucruri. Mi-a povestit despre crimă. Crimă? Am întrebat corespunzător de mirat. Geraldine dădu din cap. A fost o crimă în casa aceea, practic am văzut-o. Extraordinar de interesant. Nu-i așa? Nu mai văzusem niciodată o crimă. Adică nu mai văzusem un loc în care s-a petrecut o crimă. Ce ai văzut? Păi chiar atunci nu se petrecea mare lucru. E o perioadă din zi cam pustie. Treaba palpitantă a fost când a ieșit cineva în fugă din casă țipând. Și atunci, firește, am știut că se întâmplase ceva. Cine țipa? O femeie. Era foarte tânără, destul de drăguță. A ieșit pe ușă și țipa și țipa. Pe drum venea un tânăr. Ea a ieșit pe poartă și s-a agățat de el. Așa. Făcu o mișcare cu brațele. Ochii m-au fixat brusc. Semăna cu dumneavoastră. Trebuie că am o dublură, am spus dezinvolt. Ce s-a mai întâmplat? Treaba asta este atât de palpitantă. Păi, a trântit-o jos, știți, pe pământ pur și simplu și s-a dus în casă, iar împărăteasa, asta e pisica portocalie, împărăteasa îi spun eu pentru că arată întotdeauna atât de semeață. A încetat să se mai spele și a părut foarte mirată și atunci domnișoara țeapă a ieșit din casa ei. Asta e cea de la numărul 18. A ieșit și s-a oprit pe scări holbându-se. Domnișoara țeapă? Așa-i spun eu, fiindcă e așa de slabă. Are un frate și îl terorizează. Continuă. Și apoi s-au întâmplat tot felul de lucruri. Bărbatul a ieșit iar din casă. Sunteți sigur că n-ați fost dumneavoastră? Sunt un tip cu o înfățișare foarte banală. Am spus cu modestie. Sunt o grămadă ca mine. Da, s-ar putea să fie adevărat, spuse Geraldine deloc flatant. În fine, bărbatul acesta s-a dus și a dat telefon din cabina telefonică de acolo. După aceea a început să sosească poliția. Ochii ei scânteiară. O mulțime de polițiști. Și au luat mortul de acolo cu un fel de ambulanță. L-am văzut și pe Harry. Ăsta-i portarul de aici, de la bloc. El mi-a povestit totul după aceea. Ți-a spus cine a fost omorât? A spus doar că un bărbat. Nimeni nu știa cum îl cheamă. Foarte interesant. Mă rugam cu aprindere să nu apară tocmai atunci Ingrid cu vreo tartă delicioasă sau cu altă delicatesă. Dar mergi puțin înapoi. Spune-mi ce ai văzut mai devreme. L-ai văzut pe acest om, omul care a fost omorât? L-ai văzut când a sosit în casa aceea? Nu l-am văzut. Presupun că trebuie să fi fost tot timpul acolo. Vrei să spui că locuia acolo? Oh, nu. Nu locuiește decât domnișoara Pemmaș. Deci, știi cum o cheamă? Da, s-a scris în ziare, despre crimă. Iar pe fata care țipa o chema Sheila Webb. Harry mi-a spus că pe omul care a fost omorât îl chema Carrie. E un nume ciudat, nu-i așa, ca lucrul acela ce se mănâncă. Și a mai fost încă o crimă, să știți. Nu în acea zi, mai târziu, în cabina telefonică din josul drumului. Pot să o văd de aici, dar trebuie să scot capul pe fereastră și să-l sucesc. Firește, pe asta n-am văzut-o. Dacă aș fi știut ce avea să se întâmple, aș fi scos capul. Dar cum nu știam, nu l-am scos. În dimineața aceea era multă lume în stradă, uitându-se la casa de peste drum. E o prostie, după părerea mea, nu-i așa? Da, mare prostie. Aici Ingrid își făcu din nou apariția. Eu vine repede, neliniștia. Eu vine foarte degrabă acum. Plecă iar. Geraldine spuse, nu prea avem nevoie de ea. Se frământă în legătură cu mesele. Aceasta e singura pe care trebuie să o pregătească, în afara micului dejun. Seara tăticu se duce la restaurant și îmi aduce ceva de acolo. Doar pește sau ceva, nu o cină adevărată. În glas avea o undă de tristețe. La ce oră iei de obicei prânzul, Geraldine? Cina, vreți să spuneți? Asta e cina mea. Eu nu iau cina seara, ci doar o gustare foarte târziu. Ei bine, eu mi-au cina la orice oră se întâmplă să o termine Ingrid de gătit. E cam ciudată în privința timpului. Trebuie să fie gata cu micul dejun exact la timp pentru că tăticul se supără foarte tare. Dar cina de la amiază o luăm la orice oră. Uneori la 12, alteori abia la 2. Ingrid spune că nu mănânci la o oră anume, ci doar atunci când mâncarea e gata. Simplu ca bună ziua, am spus. Și la ce oră ți-ai luat prânzul? Cina, adică în ziua crimei. Atunci a picat la ora 12. Știți, ziua aceea e ziua liberă a lui Ingrid. Se duce la cinema sau la coafor și vine doamna Perry și îmi ține companie. E teribilă, zău. Te bate. Te bate? Am întrebat ușor nedumerit. La cap, adică. Spune treburi de genul, fetițică scumpă. Nu e tipul de persoană cu care poți avea o conversație ca lumea, dar îmi aduce dulciuri și lucruri de felul ăsta. Câți ani ai, Geraldine? 10. 10 ani și 3 luni. Știi să porți o conversație inteligentă? Asta pentru că trebuie să stau de vorbă foarte mult cu tăticu, spuse serioasă Geraldine. Așadar, în ziua crimei, ai cina de vreme. Da, așa că Ingrid a putut să spele vasele și să plece chiar după ora 1. Apoi te-ai uitat pe fereastră urmărind lumea. Da, o parte din timp. Mai devreme, pe la 10, am dezlegat cuvinte încrucișate. Mă întrebam dacă nu cumva ai văzut când a sosit domnul Carey. Nu, n-am văzut. E destul de ciudat, recunosc. Probabil a ajuns acolo foarte devreme. Nu s-a dus la ușa din față să sune la sonerie. L-aș fi văzut. Poate a intrat prin grădină, adică prin cealaltă parte a casei. O, nu, dă cu spatele spre alte case. Nu l-ar plăcea să intre nimeni prin grădinile lor. Nu, cred că ai dreptate. Dar aș vrea să știu cum arată, spuse Geraldine. Păi, era destul de bătrân, în jur de 60 de ani. Nu avea barbă sau mustață și purta un costum gri închis. Geraldine clătină din cap. Sună cumplit de banal, spuse ea cu dezaprobare. Oricum trebuie să fie dificil să deosebești o zi de alta când zaci aici tot timpul uitându-te pe fereastră. Geraldine primi provocarea. Ba, nu-i deloc dificil. Pot să vă spun totul despre dimineața aceea. Știu când a venit și știu când a plecat doamna Crabb. Asta e femeia care face zilnic curățenie, nu? Da, o tulește exact ca un crab. Are un băiețel, uneori îl aduce cu ea, dar în ziua aceea nu l-a adus. Iar domnișoara Pebmarsh pleacă pe la 10. Se duce la școală, la o școală de orbi. Doamna Crabb pleacă pe la 12. Uneori are un pachet pe care nu l-avea când a venit. Bucățele de unt sau de brânză, cred, pentru că domnișoara Pebmarsh nu vede. Știu cât se poate de bine ce s-a întâmplat în ziua aceea, pentru că eu și Ingrid ne certaserăm puțin și ea nu vroia să vorbească cu mine. Eu învăț engleză și ea voia să știe cum se spune până ne întâlnim iar. Trebuia să-mi spună în germană, Auf Wiedersehen. Știu asta pentru că am fost odată în Elveția și oamenii de acolo așa spuneau. Și mai spuneau și Grüß Gott. E nepoliticos dacă spui în engleză. Deci tu cum ai învățat-o pe Ingrid să spună? Geraldine începu să chicotească răutăcios pe înfundate. Nu putea vorbi din cauza chicotitului. În final, reuși. I-am spus să spună, du-te dracului de aici. Și așa i-a spus domnișoarei Bulstrode, care locuiește alături și domnișoara Bulstrode s-a înfuriat. Așa a descoperit Ingrid și s-a supărat pe mine. Și n-a mai vrut să fim prietene până a doua zi la ceai. Am digerat informația. Deci te-ai concentrat pe binocul tău. Geraldine dădu din cap. De asta știu că domnul Carey a intrat pe ușa din față. Mă gândesc că poate o fi intrat cumva în timpul nopții și s-a ascuns la mansardă. Credeți că e posibil? Cred că orice e posibil, dar nu mi se pare foarte probabil. Nu, spuse Geraldine. I s-ar fi făcut foame și nu-i putea cere domnișoarei pe marș micul dejun dacă se ascundea la ea. Și n-a trecut nimeni pe acolo, absolut nimeni, cineva într-o mașină, un negustor, vizitatori. Zarzavagiul vine lunea și joia, iar lăptarul vine la 8:30 dimineața. Copila era cu adevărat o enciclopedie. Conopida și altele le cumpără domnișoara pe marș personal. N-a trecut nimeni în afară de spălătorie. E o spălătorie nouă, adăugă. O spălătorie nouă? Da, de regulă e Southern Downs Laundry. Majoritatea oamenilor o folosesc. În ziua aceea a fost o spălătorie nouă, Snowflake Laundry. N-am mai văzut-o până atunci. Trebuie că abia au deschis-o. M-am luptat din răsputeri să nu-mi trădez interesul, nu voiam să o fac să înceapă să înflorească. A dus rufele sau a venit după ele? Le-a adus, un coș foarte mare, mult mai mare ca de obicei. L-a luat domnișoara pe marș? Nu, bineînțeles că nu i-a plecase. La ce oră a fost asta, Geraldine? Exact la 1:35. Am notat, adăugă Geraldine cu mândrie. Deschise carnețelul și mi-arătă cu degetul o însemnare. 1:35, venit spălătoria. Numărul 19. Ar trebui să fii la Scotland Yard, i-am spus. Au și femei detectivi? Tare mi-ar plăcea. Nu mă refer la femei polițiste. Cred că femeile polițiste sunt proaste. Nu mi-ai spus ce s-a întâmplat exact când a venit spălătoria. Nu s-a întâmplat nimic. Șoferul a coborât, a deschis duba, a scos coșul și s-a dus cu el, bălăbănindu-se pe picioare până după colțul casei, la ușa din spate. Cred că n-a putut intra în casă. Probabil domnișoara pe marș o încuie, așa că probabil l-a lăsat acolo și s-a întors. Cum arăta? Obișnuit. Ca mine? O, nu, mult mai în vârstă ca dumneavoastră, dar nu l-am putut vedea ca lumea pentru că a tras acolo. Îmi arătă spre dreapta. A tras în fața numărului 19, deși era pe sensul invers, dar asta nu contează pe o stradă ca asta. Și apoi a intrat pe poartă, a plecat peste coș. Nu i-am văzut decât partea din spate a capului, iar când s-a întors, își freca fața. Cred că îl trecuseră apele cărând coșul ăla. Și după aceea a plecat? Da. De ce credeți că lucrul ăsta e atât de interesant? Păi nu știu. Mă gândeam că el s-ar putea să fi fost interesant. Ingrid deschise larg ușa. Împingea o măsuță pe rotile. Noi acum cină, spuse ea radioasă. Doamne, exclamă Geraldine, sunt lihnită de foame. M-am ridicat. Trebuie să plec. La revedere, Geraldine. La revedere. Cum rămâne cu ăsta? Îmi arătă cuțitul de fructe. Nu-i al meu. Aș fi vrut eu. Se pare că nu-i al cuiva anume, nu-i așa? E ca o comoară fără proprietar. Cam așa ceva. Cred că ar fi bine să-l păstrezi tu. Adică să-l păstrezi până îl revendică cineva, dar nu cred că îl va revendica nimeni. Am spus de adevăratele. Dă-mi un măr, Ingrid. Măr? Pom, apfel. Le-am lăsat să se descurce.